EDDMP Records. Wana komenti iza Twitter na wacheki, wanadai mtachana tu. Wana komenti Chibu Nazari walideti, ata nyinyi pia mtachana tu. Omugwano kunyi na munji, hera kusimu nange, tata ukoze bingi. Sura mama urembo kwa fesi, nilikutafutanga kama shiringi. Ombi la kwangu ni ahidi minawe milele, sije tengana ya shinde maneno ya wale wanaosema mtachana tu. Shukrani watoto menipa warembo, kawe mama yao. Na bado na joto la mimba, nawe mama lao. Naona mitusi ya Insta na Twitter, ni kawaida yao. Ametukinga Mungu jamani, na maneno yao. Hisia zangu nakupa ni bebebe, na moyo wangu bebeje. Siri zangu nitunzie. Chui tuliumbiwa pamoja, minawe mtu mmoja. Niite Adamu wewe Hawa, mtachana tu. Wanatamani ni kwacho sogewa kule, na watangoja sana, sana. Hadi kifo, hatutaachana tu.